inscenizacji szekspirowskiej w sezonie 2015-16. Teatr powszechny. Teatr, który się wtrąca. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 10 stycznia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawda o katastrofie smoleńskiej jest coraz bliżej wyjaśnienia, mówił przed Pałacem Prezydenckim lider PiS Jarosław Kaczyński. Jesteśmy blisko, coraz bliżej prawdy i tego dnia, w którym staną tutaj pomniki. Wieczorne spotkanie liderów PO, Nowoczesnej i PSL-u bez ustaleń. Też się tak umawialiśmy, że nie będziemy tego spotkania szerzej komentować. Kolejne rozmowy opozycji jutro, jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu. Fala zachorowań na grypę we Francji. Ministerstwo Zdrowia już mówi o epidemii. Na początek serwisu Warszawa. Przed Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody 81. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że prawda jest coraz bliżej wyjaśnienia. Lider PiS podkreślał, że żadne działania, które się temu przeciwstawiają, nic nie pomogą. W tym samym czasie na krakowskim przedmieściu protestowali obywatele RP, którzy sprzeciwiają się ekshumacjom ofiar katastrofy smoleńskiej. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czy uroczystości zostały zakłócone przez protestujących? Tak, spokoju dziś na krakowskim przedmieściu nie było. Wprawdzie policja i inne służby porządkowe zrobiły wszystko, żeby odgrodzić protestujących członków organizacji Obywatele RP i uczestników miesięcznicy smoleńskiej, ale obie grupy przekrzykiwały się. Obywatele RP podczas przemówienia Jarosława Kaczyńskiego krzyczyli ręce precz od grobów, a zwolennicy PiS odpowiadali okrzykami zwyciężymy i Jarosław, Jarosław. Wbrew tym wszystkim, którzy dzisiaj łamią prawo, którzy dzisiaj chcą sparaliżować Sejm. Jeszcze raz powtarzam, zwyciężymy! Zwyciężymy! W przemówieniu Jarosław Kaczyński podkreślił, że mimo osób, które jak dziś próbują przeszkadzać, to misja rządu Beaty Szydło będzie kontynuowana. Zwolenników Prawa i Sprawiedliwości była tu przytłaczająca większość. Wielu z nich miało biało-czerwone flagi. Mniej liczna grupa obywateli RP protestowała z antyrządowymi hasłami i białymi różami w dłoniach. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Teraz Sejm i wieczorne spotkanie liderów trzech partii opozycyjnych, PO, Nowoczesnej i PSL-u. Nie brał w nim udziału przedstawiciel Kukiz 15. Rozmowa Grzegorza Schetyny, Ryszarda Petru i Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczyła m.in. scenariuszy na jutro, kiedy to ma się rozpocząć kolejne posiedzenie Sejmu. Lider Platformy powiedział jedynie, że spotkanie dotyczyło planów na pierwsze godziny jutrzejszego dnia i że także jutro liderzy opozycji spotkają się ponownie. Czy się jutro spotykamy, bo jest prezydium Sejmu, o 10:00 konwent, jeszcze będą ustalenia, wszystko będzie gorąco. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że żadnych wiążących ustaleń podczas wieczornego spotkania nie było. Pracujemy jutro normalnie, czekamy na rozpoczęcie posiedzenia. Nie będziemy blokować mównicy, ale też nie pójdziemy na salę kolumnową, jeżeli by tam obrady zostały przeniesione. Mówię tylko o klubie Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie ma wspólnych ustaleń. Posiedzenie Sejmu rozpocznie się w południe. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru zapowiedział, że złoży wniosek o ponowne przeprowadzenie głosowania w sprawie ustawy budżetowej na ten rok. Zdaniem części opozycji głosowania z 16 grudnia w sali kolumnowej były nielegalne. Szpitale we Francji nie nadążają z przyjmowaniem chorych na grypę, ale francuska minister zdrowia ostrzega, że to jeszcze nie jest szczyt epidemii, który przypada za kilka tygodni. Z Paryża Marek Brzeziński. Szefowa resortu Marisol Touraine stwierdziła, że szpitale i pogotowia są już na granicy swoich możliwości, jeśli chodzi o przyjmowanie pacjentów, mówi lekarz ze szpitala w Wersalu pod Paryżem. Nie mamy gdzie przyjmować pacjentów, warunki są coraz trudniejsze i niezarażeni pacjenci są zagrożeni. A inny lekarz z Lens na północy Francji wyjaśnia. Pacjenci, którzy chorują na grypę, powinni być izolowani, a jak mamy to zrobić, jeśli nie ma miejsc na salach i wszyscy razem przynajmniej przez dobę muszą leżeć na korytarzach. Tegoroczna epidemia nadciągnęła wcześniej niż się tego spodziewano, a wirus jest wyjątkowo morderczy. Tylko w jednym domu opieki społecznej w Lyonie zmarło 13 osób. Najbardziej dotknięte grypą rejony to południe Francji, Alpy, Auvergne i stołeczny region Ile-de-France. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Saint-Exupéry, dwie złote myśli małego księcia. Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich o tym pamięta. I poważniej, na pustyni jest się trochę samotnym. Równie samotnym jest się wśród ludzi. Kolejny fragment telewizyjnej ilustracji nosi tytuł Na ziemi. ziemi. I cytat: gdy się jest bardzo smutnym, lubi się zachody słońca. Mały książę Exuperego. Marek Biliński przez 25 lat zabierał się do opracowania i wydania tej telewizyjnej ilustracji. W nowych nagraniach pozostawił większość dawnych brzmień, między innymi dźwięki rewelacyjnego w latach 80. Polimoga. Tytuł: Katastrofa. Telewizyjna katastrofa. Niedługo minie blisko 100 lat, kiedy świetny felietonista i fizyk Bruno Winawer w jednym ze swoich popularyzatorskich artykułów pisał: technika zaprasza kompozytorów z odrobiną fantazji do roboty. Otworzyło przed nimi olbrzymie pole, mogą sobie hasać do woli. Mogą wydobywać z taśmy dźwiękowca diabelskie trele, jakich nie ma w naturze. Technika w służbie artystów od czasów Bruno Winawera ma twórcom znacznie więcej do zaoferowania. Gra Marek Biliński. Felieton o tym, że technika zaprasza obdarzonych fantazją kompozytorów, Bruno Hinawer blisko 100 lat temu zatytułował Kwiaty, maszyny i artyści. Według niego autorzy ilustracji filmowych będą mogli, tu cytat, tworzyć akordy, pasaże, gamy niesłychane. Technika da muzykom nowy wymiar geometryczny. Umożliwi w sferze dźwięków nieprawdopodobne triki. Przewidujący Bruno Hinawer pisał właściwie o twórcach oper i dramatów muzycznych. O L-muzykach z przeszłości jakoś nie wspomniał. Fragment Przysługa Żmii z ilustracji telewizyjnej Marka Bińskiego do Małego Księcia to była ostatnia część naszej retrospekcji. Za chwilę wspominki innego rodzaju, podobnie budujące, bo z udziałem rodzimych artystów. Tomasz Grubelski i Jean-Michel Jarre. I'm Urodził się w Warszawie, od dziecka mieszka w Bazylei. Tomasz Gruberski. Pod koniec lat 90. belgijski fanklub Jean-Michela Jarre'a zaaranżował spotkanie Polaka z francuskim gwiazdorem. Rezultat właśnie słychać w trójkowym studiu El Muzyki. Tomasz Gruberski w taki oto sposób zremiksował kilka utworów Jean-Michela Jarre'a. Po Hej Gagarin, trzyczęściowy Nanometric. Tak brzmi polsko-francuski Nanometric, część pierwsza i druga. Jeszcze raz Żar w remiksie Gruberskiego. Nanometric, część trzecia. Wśród autorskich albumów Tomasa Gruberskiego mamy znamienny kompakt Protuberance, poświęcony w hołdzie Jean-Michelowi Jarowi. Utwór Katedra Światła, jeszcze jedno muzyczne wspomnienie sprzed lat. Polak, syntezatorzysta na obczyźnie. We'll be right back. katedra światła. Grał Tomasz Gruberski, a teraz właściwie nie mogę powiedzieć, że to już koniec naszych wspominek muzycznych. Płyta zupełnie nowa, bo ubiegłoroczna. I Am an Alien, państwo wiedzą, Władysław Gudonis-Komendarek deklaruje się jako kosmita. Imperium czystych dusz, Książę ciemności. Nagranie pierwsze z roku 96, Książę ciemności z roku 2004, a w tle zupełnie inny utwór, najbardziej obszerny na całej płycie, a więc do godziny 23 mogę zaproponować jedynie jego krótki fragment. A sam kompozytor, właściwie kosmita, szaman el muzyki. Na płycie wybrane utwory z lat minionych, legenda, ale ciągle aktualna, konsekwentnie budowana przez samego artystę. Otwarta galaktyka. To dopiero kosmos. Gra Władysław Komendarek.